zakaj nisem prej kaj naredila, zakaj je tako težko kaj narediti in tako naprej. A veste, in kletri, in zato sem jaz zmer skeptična, ker velikrat pridejo, večina pacijentov naših hoče pol diplomske, doktorske dizertacije delati iz motnj hranjenja. In je vedno problem, ker je ta pač čustveni bajas, ne? In ni dejansko velikrat realno tist, kar pol napišejo. Zato jaz mi rečem, pozdravite se, zrihtite se in ko boste z eno distanco lažje gledali na vse to, kar je bilo, valjda boste še zmer čustveno opleteni, ampak bo vse ena mal distance, pa ni več tako noter, ampak je mogoče malo bolj razrahljan, ni več v vsaki celici vašega telesa. In pa boste lažje videli, pa lahko delate take stvari. Tako, to se meni zdi vedno, vedno problema. Ne? In izkušen s tem in z ljudmi, ki so pač bili ali ambulantno ali hospitalno pri nas, ki so pač delali podobne stvari, ne? Je vedno, da je ta subjektivni element, nič problema, ne? Če je to zgolj umetniško. Hkrat pa problem, če se pol neke take stvari sporoča širšemu krogu ljudi, ki upam, da bojo pač to gledali, ne, vam želim, ali pa brali na internetu, je pol sporočilo, ne, ni dost tabu, to ni res. To sploh ni res. A veste, in to mene pol mal mi je težko, ker se mi zdi, da napačna sporočila pridejo pa tistim, ki še niso bolni, so pa na meji. Nekaj to je tako, ko najbrž poznate film Trainspotting, ne. Takrat pa mi otroci spostaje zo, takrat so sicer za droge to, ampak tisti mladi, ki so gledali ta film, pa so že malo eksperimentirali, pa so bili jih je zanimali, pa tako, ne, so dejansko jih je vabil ta film, da bi se šli zadeti. Ni bilo kontra učinka. Oni, ki so bili pa itak, da to pa sploh ne, pa ne, nič drog, nič dol, pa nič, one pa itak ni potegnali. Tako da je v bistvu škodljiv bilo ravno za uno skupino, ki ne bi jo to mogoče preventivno malo obvarvali, da ne bi šla čez rob. Uh-huh. In tega mene strah, no, tako. To me zmer skrbi. No, zato sem jaz tukaj, da govorim z nekom, ki je strokovnjak in ki ni tako v tem, kot sem jaz. Ne? In govorim pa čisto iz lastne izkušnje od zadnjih mesecev, ko v bistvu sem videla, kako so ljudje do mene pristopili, na kakšen način so me hoteli zdraviti, pod narekovaji. Ne? Mislim, na nek način, da še ne razumejo čist dovolj tega, da ni samo jaz, da nujno treba psihoterapijo in da... No, sam to, recimo, tle je še en razkorak, se mi zdi. Ampak prvi korak je, da je treba jesti. Ja, seveda. Ker če človek, na ITM-ju, vi ga imate najbrž ne 13, če, a ne? Ja, si mislim, še. Ja, ne vem, kako je zdaj. Ja, kar, mislim, smo muč. Ja. In pri tem ITM-ju je vse en kognitivna distorzija, a ne, taka, da težko načeloma človek v psihoterapiji sodeluje. Zdaj, pri nas delamo to nad 13 oziroma se odločamo pri posamezniku, pa se ponavljati dela kognitivne pa emocionalne psihologi naši klep. Pri nas v CMZ-ju teste, a ne, če človek sposoben vstopa v psihoterapijo na oddelku. Dočim, seveda, ne vem, kje ste bila pri raznih prehranskih, odvisno, komu greste, a ne. Strokovnaki bojo pa seveda najprej to zrihtali in v resnici je boljš, če ima človek par kil več ali pa vsaj 2 kilci več, ne, tisti tam za nula v neki gor, zato da lažje sodeluje, ker če ne je tako opet ravno to, kar sem prej govorila samo, a veste, sploh pri anoreksiji, pri bulimiji tega manj, ne, ampak pri anoreksiji, v bistvu anoreksija vsako leto, ko dalj traja, prevzema večji del identitete človeka. In pa se sama veste, vsaka misel, 24-7 je samo, kaj bom jedel, koliko bom jedel, lačen sem, ne smem jesti, zredil sem se, kapujsa sem, sram me je, groza me je. In vse to zauzema vedno večji prostor, tako da cilj psihoterapije je v bistvu v prvi fazi krepiti to, kar je še onega zdravega dela, ne dela, ki ni anoreksija. In ga moraš včas prav, ko mi ga najdeš? Ker je človek prežet samo s tema, ne. In vsak let, kadar traja, tem bolje to. Ne. De kaj me tako gledate, se ne strinjate? Ne, kje, poslušam in mi je zelo dragoceno, ja, no, da poslušam. Tako. Tako da to se mi zdi, to lahko delčke tega uporabite, ampak to se mi zdi ful pomembno, no? Da človek ve, pa tudi to, kar pravite, ja, pa so mi narobe, valjda, tist, kar je, ni tabuiziran, pa ni, da ne vejo ljudje. Ampak jaz, kar vidim, recimo, je to, da se bojijo kolegi tudi, ne, psihiatri. Vsak, a veste, jaz rečem, vsak psihiater, pa vsak klinični psiholog tekom specializacije, ki traja 6 let, dobi dovolj znanja, da lahko ambulantno vodi kjerokoli duševno motno. A je to motna hranjenja, je psihoza, je depresija, je obsesivno-kompulzivna motna odvisnost, karkoli. In če tudi strokovna doktrina tako prav, če v pol leta, se pravi v 6 mesecih ambulantne obravnave ne gre na boljš, potem je potrebna hospitalna intenzivna psihoterapevtska obravnava. Ne? In zato tudi vsem pacijentom mi zmer rečemo, in da takoj naj se prijavijo k nam na oddelek, kaj 6 mesecev začaka, teh 6 mesecev hodijo nekam ambulantno, če jim gre na boljš, se odjavijo z oddelka s čakalne, no problem, nadaljujejo ambulantno in je stvar rešena. Če jim ne gre na boljš, so po pol leta na vrsti za sprejem. Najkasneje po pol leta. Ne? In se mi zdi, da je to nekako ta strah, pri bulimiji ne, pri vseh drugih ne, pri anoreksiji pa ja, ker je ta videz te strahotne podhranjenosti vzbuja ljudeh občutek, se bo lihkar umrl. Ker ne vedo, ali pa, mislim, racionalno vedo, ne, da seveda je telo adaptiran na to, pa da imate vi lahko cukr pa kali tako nizek, da bila jaz že mrtva, vi pa, ne vem, predstave furate, pa vam nič ni, ne, ker je pač čudež naš telo. Ampak veliko ljudi pa, ne da tega ne ve, racionalno ve, ampak se vsem blazno bojijo. In zato na nek način, če se le da, ne bi vzeli ljudi z anoreksijo v obravnavo. Ampak znanje ima pa v resnici vsak in to, kar jaz tudi študenti skozi delam in na predavanjih na faksu posod, govorim točno to, kar zdaj vam govorim. In naslednja stvar, ki jo vedno začnem, karkoli govorim o motnjah hranjenja, rečem bodočim strokovnjakom, da če si sam eno stvar od predavanja zapomnejo in to je, da naj nikoli ne govorijo o anoreksikih, bulimikih, hipertonikih, diabetikih, shizofrenikih. Vse kronične telesne in duševne bolezni, čim dalj časa trajajo, zavzamejo večji prostor in večji delež identitete človeka. In če oni, kot strokovnjaki, govorijo o anoreksiku, bulimiku ali pa shizofreniku ali pa diabetiku, ojačujejo bolezensko identiteto. Ne? Je pa treba v bistvu jačati zdrav del identitete. To pomeni, da je treba govoriti o osebi, ki ima določeno bolezen. Oseba, ki ima anoreksijo, ki ima hipertenzijo, ki ima sladkorno, ki ima depresijo in se s tem loči bolezenski in zdrav del. In to je ključno. Kot jaz v bistvu moram zdaj jačati druga poglavja. Točno to. No, sem ja. Pa zanimivo, kako ne glede na to, mislim, kako se kar samo od sebe dogaja, da v bistvu najbolj se na nek način sestavlja pa zbira to poglavje. Ne? Zato, ker tudi sem zdaj v njem in ker na nek način imam želje to govoriti o tem in ker je moj sedanji problem. Ne? In potem načrtno tudi se kar lotevam še drugih in vidim, kako isto kot v teatru, ko si v eni predstavi, se začneš na nek način tudi obnašati, ker življenje postane po smernicah tega, pa se niti ne zaveš najprej, pa se češ, zakaj sem tako dobre volje. Ne vem, zato kar delamo 3 mesece že komedijo, pa igram neko kuro, ko lahko živi, kolikor če, nač ne ve, kaj danes počela. Naslednje 3 mesece, kad delaš neko depro, ne, se to je bilo tudi ene, smo predstav v bistvu, v tej zadnji sem igrala, pred zadnji, dekleko umira, ne? In jaz sem potem po poletju lanskem sem ful zgubila in ko smo v Skopju igrali predstavo gostovanje, sem v bistvu prvič začutila, ja, zdaj pa vem, kaj izrekam, ne? Ker moj prvi stavek je, no, to mlado dekle na reševalnih nosilih, to sem jaz in umiram. Ne? In ker sem to rekla, sem tudi čutila v prostoru, da so ljudje videli, ja, ona pa če res umira. Res umira, valjda. In ni bila zdaj sam ta predstava kriva, ne? Ampak hočem reči, da kako je tudi zihar pridala temu, da sem kar začela jadrati o tome. In to je en izmed mojih problemov tudi po mojem nasploh, da bi morala znati ključevati te stvari, če ne bi požrla kot ustvarjalko in kot človeka. Ampak ja, je pa, ja, no, to sem hotela v bistvu povedati, da v bistvu razumem to identifikacijo, ampak še vsem ja, no, težko je biti noter, mislim. Težko, še teži pa ven. Še teži pa ven. No, ampak zdaj, ker sva že glih, recimo, kakšen pa je napredek, če pride nekdo z anoreksijo, pa da ima recimo, jaz sem se danes jutri tehtala in potem, ko sem že bila na 43 kg, sem zdaj spet na 41, zato, ker sem pazila zaradi dermatitisa na hrano. Ni bilo treba sploh hujšati. Čist malo pa je šlo že dol. In me zanima recimo, koliko pridobiva tak človek mesečno, kako hiter se redijo. 0,5 do 2 kili več ne smejo. Ker če je prehiter preveč, pol se tako ustrašil, ker pač svoje telo itak je doživlja človek z anoreksijo moteno, ne? Tist, kar rečemo, da je diagnostičen kriterij motena telesna schema, ne? To pomeni, da se človek pa, ne vem, 1,70 pa 30 kilah vidi deboga in to ne tist, ki je sprejel v prijateljci. Jo, sem se malo zredila, pa čakam, da mi bo rekla, super si, ne, v smislu fishing for compliments, ampak je to eno globoko notranje doživljanje tega, da si debu, ne glede na to, koliko si podhranjen. In ta motena telesna schema je tudi tist simptom, ki persistira najdalj. Tudi v bistvu, ki je človek že ozdravljen. Zato so tudi skozi debate, a je možna popolna ozdravitev ali sam za zdravitev, ne? Ker ta simptom, ta delček pravzaprav ostane do konca življenja. Tako da je dogovor zdaj ta, da seveda to lahko ostane, ampak človek je do tega kritičen in ve, da je to del njegove bivše bolezni in zna to obvladvati. Občutek, ki se pa pojavi občasno, pa je že zdrav, pa čez 10 let lahko, v stresnih situacijah, se pravi, ka, ne vem, je kaj narobe v partnerstvu, v službi, z otroci, z starši, karkoli v stresnih situacijah, vsak človek odreagira na stres z enim simptomom. Mene, ne vem, glava boli, en ga želodec, en veliki, en mali, en urtikarijo dobi, en astmo dobi, karkoli že kriša, ne, te tipične psihosomatske stvari, bojo ljudje, ki so včas imeli motno hranjenja, valjda reagirali z unim simptomom, ki jim je najbolj domač. In se bojo spet počutili tisto, bo prevzeli, kako sem debel. Ampak hkrat, ko se bo ta občutek pojavil, bodo pa rekli, opla, ne, sej to pa vem, ker to sem se pa naučil med tekom zdravljenja. To je del moje bivše bolezni, se pravi, in stres se mi dogaja in bo šel v zadje gledati, ne. Kaj je vzrok, da se mi je ta občutek zdaj spet pojavil? In to je bistvo, kar te more psihoterapijo naučiti, ne. Kaj je, ne samo zakaj sem dobil motno hranjenja, ampak kaj v življenju, kako v življenju prihodnosti prepoznati stvari, ki so rizični faktori in ne iti v simptom, tako kot sem pač šel, ampak iti dejansko za simptom odzad, pogledati, kaj je vzrok, da bi hotla iti v simptom. Ne? Tako da, kaj ste me že vprašala? Kako hiter napreduje? Aha. Kaj to nič no, šela pet na mesec? Tako, nič šela pet do 2 kili na mesec, ker če prehiter gre, potem seveda, če bi bilo več kot 2 kili, se to je umetno postavljeno, pa kle nekje ta razpon more biti, potem seveda se pa še toliko bolj ustrašijo in potem je dejansko ta ojačitev groze, koliko sem debu, tako močna, da potem spet teži s psihoterapijo. Zato rečemo od 0,5 do 2 kili na mesec. A pa ste videli, da je že koga umreti od anoreksije? Videla, mislite, živo. Mislim, ne, da je pred vami umrl, ali pa tudi? Ne, pred mano ne, ker mi nimamo pač intenzive, a ne, v tem smislu, da bi življenja rešvali. Ampak seveda, par pacijentov naših je umrl, seveda. Okay. Kaj pa intenziva, ki pa to upravlja? No, to je pa druga stvar, ki tudi zmer študentom povem, da rešvanje življenja pa zdravljenje sta dve popolnoma ločeni stvari prmotna hranjenja. Rešvanje življenja ne znamo psihiatri, psihologi pa psihoterapevti. Ne? jaz sem 30 let ven iz somatske medicine, mislim, zanj smo se hecali, pa sem sestri naši vzela kri, tak hematom je imela še en mesec, tako da to seveda mi ne znamo. Tako da tist, ki je življenjsko ogrožen, pomeni predvsem to se vidi po kaliju, a ne, nivo elektrolitov, predvsem kalij je problematičen, ker je kalij tist, ki povzroči, če ga je premal, fibrilacijo ventriklov, ne, prekatov srčnih in to je pol nenadna srčna smrt lahko, tako da ta nizak kalij je najbolj nevaren in zaradi tega se je pot taka, če človek pač preveč shujša, kakorkoli je podhranjen, potem se redno dela pri izbranem splošnem zdravniku, krvno kri se vzame na 14 dni, recimo, pogleda, kakšen je kali in če kali pade, je napotitev na IPP, se pravi internistična prva pomoč v Ljubljani, v Mariboru, posod, po celi Sloveniji, po celi Evropi tako vela. In potem tam presodijo in potem napotijo v Ljubljani, ne vem po kakšnem principu, ampak to je že 20 let, odkar je naš oddelek na nefro oddelek internističen ali pa na endokrinološki internističen oddelek in tam en dan, dva, tri imajo infuzije, elektrolitov in pol je življenje rešeno in so odpuščeni. Ob odpustu se ponudi možnost in tudi da vse te naše zloženke, pa tako pa ambulantne seznam možnosti obravnave, ampak človek se mora samo odločiti za zdravljenje. To je bilo reševanje življenja, to je na interni, tam znajo v Mariboru, recimo dajo takoj sondo. To je pač od bolnice do bolnice različno, ampak morajo elektrolite dvigati v roku 2-3 dni. In ko je življenje rešeno, je možno zdravljenje. Ampak za reševanje življenja ni potrebne lastne motivacije. Se pravi, če bi bil en življenjsko ogrožen, pa ne bi hotel iti na svojemu zdravniku pogledati kri, niti ne na internistično prvo pomoč, ga lahko tudi proti volji, ne, se pele. Zato, ker je pač valjda etično, moralno rešvat življenja, kdorkoli že to je, ne samo zdravniki, pa zdravstveni delavci. Kaj pa življenje rešeno, mora pa človek za zdravljenje absolutno biti motiviran. Ti ne moreš nekoga zdraviti, ki ne sodeluje pri zdravljenju. Ker edino uspešno zdravljenje je tako, kot ste že vi tudi sama večkrat rekla, razne oblike psihoterapije. V prvi fazi ponavljati VKT, vedensko-kognitivna, pol naprej pa dinamsko-analitska, ki pač raziskuje vzroke, kaj je tist, kar je povzročil motno hranjenja, in v terapevtskem procesu pa je seveda ti ne moreš za nazaj teh vzrokov spremeniti, zlorabe, karkoli se je že zgodil, lahko pa v terapevtskem procesu spremeniš emocionalen odziv posameznika na te vzroke in zato ne rab več simptoma. Ne? To je bistvo analitsko-dinamske psihoterapije, ki pač pa VKT na začetku in zato ti ne moreš pač nekoga zdraviti, če ne sodeluje. Tako da vedno je treba ločiti reševanje življenja pa zdravljenje. In zdravljenje je pri nas, pa v ambulantah, za nemotne hranje, kjerihkoli psiholoških, psihiatričnih, eni so tudi specializirani, ampak načeloma pač lahko vsak, kot sem rekla, psihiater, kliničen psiholog, to dela. Hospitalno je pa pri nas. Če pa želiš psihoterapijo, a ne, intenzivno, ambulantno psihoterapijo, je pa to po celem svetu plačljivo. Ne. To ni zaston zaradi tega, ker je zato tudi mi, ki imamo licenco psihoterapevtsko, ne, smo mogli pač to sami financirati, analitska, dinamska licenca traja 10 let, da jo dobiš, moš biti tudi sam v LER analizi, a ne, v skupini ali pa individualno, jaz sem bila 7 let, enkrat na teden, uro pa pol, to je tako orang stane, ampak pol dejansko vidiš, da če bi to bilo neplačljivo, bi kdaj šel, pa kdaj ne bi šel, pa mislim, to tako je, tako smo ljudje narejeni, se ni važen, tako pa dejansko ti daš tam za skupino, recimo 40 evrov na skupino, individualno je ponavljati okoli 60, ne, daš tisto naprej za cel mesec in preklet dober poskrbiš za to, da greš. Tako da tam vem, da je bilo v vašem tekstu tudi eno vprašanje na to temo. To je po celem svetu. Tiste psihoterapije, mi smo edinstveni, da je naš oddelek dejansko kukar traja, eni so po en let pri nas, ne, povprečje je 4 do 6 mesecev, ampak eni so pa let pa pol tudi bili, ker so tako hude stvari bile, kaj trajali, da so vse prišli nam zavarovanca, nič ne teži. Mislim, mi smo edinstvena dežela na celem svetu, ker po celem svetu je tako, tudi v Evropski uniji, da vse, kar je na zavarovalnico za motne hranjenja, je hospitalno obravnava psihoterapevtska največ en mesec plačana. Vse ostalo gre pol, pač mora človek doplačevati in to so blazni denarji. Pri nas je to absolutno hospitalno zaston, ambulantno ena taka, rečemo, ustrezna, ne psihoterapevtska globoka, ampak recimo suportivna pa vedensko kognitivna psihoterapija sta zaston. Čim greš pa v eno oronk analitsko, dinamsko, moraš pa plačati. Torej v bistvu se strinjate, da na nek način bolje, da zavarovalnica, če jaz pač plačujem neko zavarovalno polico neki, da so v bistvu duševne bolezni oziroma kritje psihoterapije. Ne, se ne strinjam. Kaj, da bi bilo zaston. Ne, da bi, ampak da recimo bi lahko zavarovalnica povračala stroške zdravljenja men, ker uplačujem. Ne. Ne. Vam je v redu, da... Ne, da mi je v redu, ne, prav je tako. Prav je, no se to. Jaz sem prepričan, če bi se vi odločila, ne vem, pa bi še naprej hodila, ne, pol pač imate to kritinje za ston. Je. Če bi recimo hodila k nam, bi bilo tudi enkrat na mesec. Ne? Mi ambulantno ne delamo intenzivne psihoterapije, ker se izkaže v resnici, da bi mogli enkrat do dvakrat na teden delati. Hkrat pa prmotna hranjenja se še dodatno, vse študije kažejo, da je veliko bolj hospitalno. A ne? Tako da je smiselno pol leta ene ambulantne obravnave probati, tudi izkaže se, da številke statistične, da je to najbolj za človek, za pač ljudi z motno hranjenja, če ne gre, morajo na oddelek priti, zaradi tega, ker so pa ločeni od doma, ločeni od unih, pa ne mislim od staršev, od kogarkoli, iz unega okolja, kjer vsi ti rituali potekajo, ker so ločeni s tem tudi čustveno od enkrat predmetov, simbolov, ki te nezavedno spomnejo na vse te rituale in povzročijo craving, ne? To pogledno je nujno, pa pa hkrat seveda intenzivna psihoterapija, ki jo imamo, dvakrat na teden analitsko skupino, pa vse izrazno gibalno, psihodramo, muzikoterapijo, skupino živalmi, mislim, tako res en kup suportivnih tehnik, od tretje, četrte, odvisno, kjer dan popovdne, morajo pa ljudje 12 pacijentov, 4 moški, 8 žensk, morajo dejansko pa funkcionirati skup in se spodbuja, da hodijo v kino, ne v teater, v, ne vem, polet se kopati, kukarkoli je težko enim, zato, ker so kompulzivni jedci, enim, ker so takole, a ne? Ampak pa gremo mi zraven, pa na izlete, pa tako naprej in se to socialno življenje tudi fura in en je vsak teden določen za kulturnika, ki tudi organizira to socialno življenje in pol po 4 do 6 v povprečju mesecih, če so bliz v Ljubljane, grejo še v dnevno oskrbo, pomeni, da je postopno prehajanje, da po noč spijo doma, čez dan so še kle, in potem so odpuščeni in hodijo še 2 do 3 leta enkrat na teden na psihoterapevtsko skupino, ki jo pa imamo za paciente, ki so zaključili zdravljenje pri nas in hkrat v ambulantno enkrat na mesec na 2, kakor je pač treba. In to je idealen potek. In torej v bistvu, kot ste prej rekla, če sem ponovila, je zadostuje oddelek, ker jaz sem recimo mislila zmotno, da je pač premajhen, da je težko priti, mislim, koliko recimo sprejme pacijentov? 12. 12 pacijentov, 4 moške, 8 žensk. In samo v Ljubljani obstaja tak oddelek? Ta oddelek je samo v Ljubljani in je za celo Slovenijo in načeloma je tako, da je približno regija tam 2 milijona 10 postelj za motne hranjenja. Mi imamo 12 postelj, to je za psihoterapevtski odrasel oddelek, ne, ker mi imamo 17 let gor. Ne, ker so, to smo pač umetno mejo postavili, nekak pri 17 so ljudje kognitivno pa emocionalno v povprečju toliko zreli, da so sposobni vključitve v psihoterapijo, ne, prej ne gre. Tako da mlajši je pa v delku Ljubljani klele na pedopsihiatrični kliniki, pa v Mariboru je pedopsihiatrični oddelek. Koliko pa je, recimo, mislite, da to zadošča za vse obolele v Sloveniji? Ja, se sem zdaj že pa petkrat rekla, da ja. Mislim pa, je, koliko je pa jasno, koliko jih je, mislim, kako vodite evidenco? Evidence, kjer ni. Ker mene, recimo, pri 15-ih, 14-ih, mene nobeni... Ni bilo evidenci, seveda. Jaz sem diagnosticirana z anoreksijo do... Ko sem se prvič tle ja, znašla in to je to, a ne? Pa seveda. Tako, a ne? To pomeni, da ampak, 7 let mene ampak, ni bilo. Seveda vas ni bilo, ampak a ste iskala zdravljenje? Nisem, ne. Ja, pa ga tudi niste rabila. Vem, sam recimo tudi moja zdravnica, ki je videla moje krvne izvide, ki je videla, kakšna sem na pregledih za šolo, ni bilo nič, zaradi tega sem sprožila vprašanje o tabuju, ne? Ker v bistvu prideš zdravnici in se ne govori, on reče, dajte malo več jest, ne, pa tako, pa vidijo, da ni menstruacije, vidijo, da, da pač je podhranjeno, vidijo, da krini, da so leukociti preniski in mislim, ne, da jaz hočem takrat, da sem hotla kot bolnica prelagati odgovornost, nekdo drug ne mi reče, ne, ampak je takrat toliko težko in krati na nek način ti paše, da noben nič ne reče. No, to se mi zdi. Ker pač, imaš ta ljubezenski odnos to boleznijo in si najdu v tistem nekaj. Kaj bi pa Anja bilo drugače, če bi... Mislim, jaz sem prepričala, da če bi šla vašo kartoteko v pediatrini gledati, piše noter motna hranjenja ali pa vprašaj, 100%. Ampak kaj pa ne bi več naredila? Več jest pa zagotovo, ne vem, kako ste vi starši, vašemu kakšnemu svojcu, ki je bil z vami najbrž tudi to rekla, kaj pa mislite, da bi lahko več naredila? Ne vem, vse to, ne vem. Pač zdaj pravim, zato je tako mogoče zveni, da zato prelagam na druge, ampak krati pa mogoče, glih govorim, ko rečem, da je tabu pri drugih, mogoče skozi to izrekam, da je bil tabu pri meni sami, da nisem razumela, kaj se mi projekcija, dogaja. Projekcija, obramba, ja. Projekcija, ja, tako, fajn, to, da to ja. Veste, sam, lejte, to se mi zdi tako pomen, kaj bi lahko naredila. Ona vam je rekla, najbrž je tudi vašemu bližnjemu, tiske bi z vami odrasel, na skrivaj, pač rekla, tako kot je pri otrocih tudi dejansko treba, a ne, da se zmeniš. Pol pa, a je bilo kaj, so ukrepali ali vaši bližnji, a veste, je pa drugo na kakšen način, ker pri ljudeh pa je zelo velik seveda stigme še zmer do psihiatrije, to pa absolutno. In se mi zdi, da mislim, pravite, če pokriva, seveda pokriva povprečje za celo Evropo je anoreksije 1%, bulimija je pa tista, ki jo precej več, tam med 3-5% na populacijo, ne? Kompulzivnega prenajedanja je težko reči, zato ker se še zdaj kregajo internisti pa se psihiatri, a če nekdo debu, kdaj je dejansko tudi psihiatrična motna kompulzivnega prenajedanja? In še 10 let nazaj je bilo rečeno, da približno 40% debelih ljudi izpolnjuje kriterije za kompulzivno prenajedanje. Danes rečemo, da 80%. Se pravi, izključiti je treba endokrinološke vzroke, če ni pa kakršne koli karcinome, ki bi to povzročali, če teh vzrokov ni, je avtomatično motna hranjenja, kompulzivno prenajedanje. Ne? Tako da je pa pač treba pogledati, koliko je debelih in od tega 80%, to so te zmotno hranjenja. Ne? Orto, bigoreksija sta prenovi motni, da bi dejansko bliže sta že statistični relevantni podatki, jih ankjer ni, ampak bigoreksija je obsedenost z mišičastim telesom, predvsem pri mladih fantih, mislim mladih tam 16-17 gor, ampak te najhitreje pomoč poiščajo in tukaj je ful hiter zdravljanje zaradi tega, ker seveda zraven zlorabljajo anabolne steroide, ki povzročajo impotenco. In ker mladi mulci, ki nimajo erekcije, verjemte mi, da prnorijo takoj po pomoč. Pa je sam problem, kaj pri 5% irreverzibilno, tako da mi imamo 2 na leto približen, da je treba penilno protezo ostaviti na urologiji. Ja. Tako da, a veste, in jaz moram reči, da te številke 1%, lejte, to je, zračunite si, koliko je to, 200 ljudi, ne, na let, ki se ne grejo, pač niso vsi v isti fazi, 12 postelj, to je večkrat pokrit, ne. Sam verjetno je tudi bi bilo to popolnoma brez veze vse, ki so diagnosticirani ali pa upaženi z anoreksijo, tako kot ste rekli, na silo prevleč na zdravljenje. Ja, ne moreš. Itak je uspešno samo, če prideš sama. Ne? Rešvanje življenja, to je res najbolj važno. Rešvanje življenja, to je nujno. To smo vsi obvezni narediti, posredvati, poslati tja, kjer znajo rešati. Zdravljenje, dve popolnoma ločeni stvari. Zdravljenja brez lastne želje, motiviranosti, zato pa imamo mi tako, da mora enkrat na mesec pacient poklicati. Se v računalnik delajo znake, aj klico ali ni klico. Zaradi tega, ker se s tem mir motiviranost. A ne? Tisti, ki ne kličejo, jih naša sicer tajnica vsem pokliče, a ne? Popop, ki so na vrsti. Ampak se v 99,9% ne javijo na telefon in tudi to piše pol zraven, ker se vse zapiše. Datum, uro, kdaj je bilo klican, kako. A ne? Tako da brez tega ne gre. Ti ne moreš z enim psihoterapevtsko delati, če on ne sodeluje. In tist, kar je mogoče tudi zelo pomemben, za razliko od vseh, zdaj vam mogle pa nehati počas, za razliko od vseh somatskih, telesnih bolezni. Pri telesnih boleznih je vložek pacienta pri svojemu zdravljenju, pri lastnemu zdravljenju 10%. On, recimo, ne vem, ga boli v trebuhu, pride k splošnemu izbranemu zdravniku, potipa, vidi, da je trdo, da je boleče, ga napoti na urgenco, tam mu naredijo ultrazvok, vidijo, da je vnetje slepiča, ga pošljajo na kirurgijo, ga operirajo in po operaciji mu rečejo, zdaj morate pa še 3 dni ležati, tukaj pa en teden doma, pa pridati na kontrolo šivov, pa tako naprej. Vložek pacienta 10%. Pač v Bogu je tist, ki so mu par navodil, dali vse ostalo, je zdravstven tim naredil, a ne, operacijo, napotitve, vse. Pri duševnih motnah je vložek pacienta 90%. Pri vseh, razen pri tistih, kjer gre za zgubo stika z realiteto, ne, to je pri psihozah, schizofrenija, manično, depresivna in tako naprej. Ampak vse nevrotske motne duševne, to, kar pri nas na CMZ-ju zdravimo, depresija, anksioznosti, panični napadi, motne hranjenja, odvisnosti, obsesivno kompulzivne PTSD, karkoli že, je pa vložek pacienta 90%. To pomeni, da terapevt ga seveda lahko usmerja, pa mu pomaga, pa odpira ene teme, pa ga mal pele v ono smer, ampak vse more sam pacient narediti. Ni operacije, ni tablete, ni nič, ki bo to čudežno spremenil. In zato je toliko težji in zato moraš biti dejansko sam motiviran. Pa mislite, da jaz recimo, ker sem se odločila, da bom privatno hodila na psihoterapijo, enkrat tedensko, super. Je možno, da jaz ozdravim, ampak seveda je možno. Seveda delati na prehranjevanju in tako naprej. Mislim, koliko je pri zdravljenju so prisotni dodatki, pa ne govorim samo o inšurih, ampak prav, ne vem, o dodajanju vitaminov, ne vem, mineralov, česarkoli. A pri nas mislite? Ja. Ja. Mislim, po potrebi, ne? Pa, se pravi, tisti, ja. Ki imajo in nizak ITM, imajo vsi kalci, magnezij, kalinor, železo, odvisno od krvnih izvidov. Ne? Eni imajo pa z indeksi, najnižji indeks, ki smo ga mi imeli, je bil 7. Ker mi imamo še intenzivno postlo. Intenzivna postla je pa namenjena onim, ki se sam po potrebi odpre. In je namenjena tistim pacientom, ki so tako izrazito podhranjeni, ampak niso življenjsko ogroženi. To pomeni, da so bili na internem oddelku, da so jim tam rešili življenje in potem se želijo zdraviti. In te imajo pa prednost pred ostalo čakalno listo, ne? In oni lahko pokličejo in na prvo prosto postlo, ki se sprosti ena od teh 12, ki mi imamo skozi vse zasedene, ne, ki se sprosti, je njegova. In pol je najprej v intenzivni sobi, kar pomeni 24-urni nadzor sestre medicinske, ki je zraven pri hranjenju, lulanju, kakanju, tuširanju, prsem, in nobene psihoterapije, nič. Razen večerna skupina, ki je ena taka simulacija zvečer, ko se družina skaposede pa malo poklepeta, kva je bilo čez dan. In potem naša glavna sestra, ki je tudi dietologinja, specialistka, določ točno, ne vem, ko bo indeks 8, pa pol greš lahko, ne vem, na likonoterapijo. Ko bo indeks 9, greš lahko na psihodramo. Ko bo indeks 12,5, vsaj en teden greš na reden psihoterapevtski oddelek in nadaljuješ psihoterapevtsko zdravljenje. A ne? Tako da je zelo, zelo jasno določen, kdaj je kdo kje in seveda se vi lahko pozdravite, valjda, ampak motivacija mora biti notranja. A veste, problem je pri motnem hranjenju, pa še pri čem, sem zdaj pač o tem govoriva. da človek verbalizira motivacijo, v resnici pa ni notranje motivacije. In pri vas, tako čist, mislim, zdaj, ko se pogovarjava, ali pa v glavnem jaz govorim, no, kar je mi čuden ponavadi. To je namen tega pogovora. Ker takole gledam tazga človeka, nikoli jaz ne govorim tok. No, ampak kukarkoli se mi zdi tako, tako težko, ker šele po parih tednih ali pa celo mesecih obravnave dejansko vidiš, a je človek motiviran. On skozi govori, da je motiviran. In pa pridejo k nam na oddelek in seveda, hočem, teža ne gre nič gor, mi 14 dni toleriramo, da ne gre. Ponovat gre dol najprej za eno kilo, ne, ker tako malo več vode spiješ, pa tako preden priješ na sprejem. Pa gre dol za eno kilo, ja, mislim, lejte, seveda, ja. Pa gre dol za eno kilo, tako da mi itak ob sprejemu že eno kilo odštejemo, koliko ima v resnic človek. Pa ne gre gor in če več kaj mesec ne gre nič gor, je jasno, da človek ni pripravljen se zdraviti. In te pri nas pač ne palijo te stvari, ne morem jesti, slabo mi je, želodec, seveda, valjda. Ampak to je pač del tega, da če se čas pozdraviti, ne gre brez tega. No, kaj pa so recimo, zdaj sem jaz govorila o tem, da ko sem začela normalno se hraniti, ko sem gubila ta strah, ne, pa ko sem... Niste ga zgubila, nikoli niste ga zgubila. Seveda ne do konca, ampak ko sem se skončno sploh lotila, malo drugačno ja. Hrani, ja? Tako naprej. Ja. In se mi je odprl svet na nek način in tudi energija je prišla, ja. Ne, sem pa začela dobivati glivice, pa dermatitise, pa take stvari. A so take vrste zapleti tudi pri vaših pacijentih? Vedno. Ponavad, to je to nekaj normalnega. Ampak te zapleti, kot sem vam že na začetku rekla, niso zato, ker ste vi začela jesti, ampak so davek. A veste, če telo tako podhranjeno, tako nizka teža, pol ne more z ničemer reagirati, razen da pač lase krhke ratujejo, pa kosti krhke ratujejo, pa ni menstruacije, pa koža, pa tako naprej. Pa ni glivic, pa tega, ki sploh ni možno. Tist trenutek, ki začneš malo več vnašati, v bistvu se to zgodi, ampak ne zaradi vnosa večje količine hrane direktno, ampak zato, ker ima organizem sploh to moč, da odreagira na tist, kar je že prej bilo, a ne, glivice bi že prej bile, sem sploh ni bilo možno, zato, ker ni moči, ker gre vse srce, možgane, pljuča. A razumete, kaj mislim? In tako da, to ni zato, ker se vi zdaj zdravite, ampak je davk prejšnjega. In to glivice pa to je še najmanj, ne, ponovadi se zgodi pol refilling edem. To pomeni, da zastaja voda v telesu, ker telo tako špara tist, kar dobi, telo more par mesecev normalnega vnosa hrane, kakor tok normalnega vnosa hrane imeti, da se sploh spet normalno začne funkcionirati. Teh prvih par mesecev pa on v telo vse zadržuje, zato ker se ne ve, kdaj bo spet naslednjič dobu, ker to klet ni dobilo telo, ne, za dost. In zaradi tega se zgodi pride do refilling edemo, to je preveč beljakovin in telo jih ne izloča, jih ne spusti ven, zato ker jih čuva in seveda beljakovine vlečejo vodo in potem se zgodi lahko tako, čez noč plus 10 kil, kar je samo na račun vode in ljudje so takole. Takole, in to so refilling edemi, paranoreksiji, zatekle oči, mislim, noge, roke, tole, ne. In ko se pogledajo, jih skor kap zadane, zato mi vsem že vnaprej govorimo, da se to lahko zgodi in to je znak zdravja, to je znak, da dejansko grejo stvari na boljš. In ne smeš nobenih diuretikov dati nič in počakati, da mine in pa je v redu. Naslednja stvar je zaprtost. Človek, ki tok časa ni jedu, bo valjda ne bo mogel kakati vsaj 2 meseca, normalno. In boli, in čist trdo blato je, zato, ker človek vse, organizem vse ven srka. Pol se pa to počas približno 3 mesece traja, da se telo približno ob normalnem vnosu hrane normalizira. Pol pa... Tudi to je čiščenje na nekaj. Ne čiščenje, to je šparanje. Je. Telo nada od sebe, ki je tok obupano, ker tok časa ni dobilo. Na sem recimo za Kitajci, tradicionalna medicina bi tle rekla ledvice jetra, a ne mehur. Sej, sej, ledvice. To pomeni, ja, seveda, ker ledvica, ja, seveda, vse to špara, seveda, okay. Se to je točno to, ledvica, jetra, valjda. Torej, pustim telesu malo, da se pustemo, navadi. Pustemo, pustemo, to je fulo so bojo, če in slišati. Pustemo in nič hudga, jaz ne, sicer moram reči, že ne vidim nobenega dermatitisa, nič. Super, mene srbi, ker prasica več. Nič hudga ne vas srbi, super. Če bo prehudo klaritin vzemte, pa si mislite, boli me. Sem si dala orado ven. Res. Sem rekla vse, nije morski sad, to ni alergija na morske sadeže, ampak rabi hrano telo. Uravnoteženo hrano je treba jesti pa zadost piti. Pa še to. Kaj pa mora recimo, jesti, ki mora možu iti, no. Sem to. Ja. Recimo, k, mene velikrat je skrbel, da spoh včas razmišljam, bi spoh imela otroke, tudi če dobim menstruacijo. Kako je s tem, kako se telo lahko reparira, koliko je davka plačajo pol še na življenjsko ledvice jetra? Nač, če vi, mislim, nač, to zdaj, ampak, lejte, če vi hočete, če boste že, to ni vzrok za ne imeti otroke. Mislim, jaz vam... Ni strahu, ne rabim se bati tega. Zdaj, nisem čist razumela, česa se bojite. Da bi, da bi otroci imeli kakšne poškodbe zaradi tega, ki sem izbila podhranjena. Ne, nobenih. Majo pa otroci lahko, seveda se veste, motne hranjenja se dedujejo, ampak v resnici se ne dedujejo gensko, pač pa se dedujejo po čist tem, ne nature, ampak ne nurture, se pravi vzgojnem principu. Ne? Če bo otrok, sploh hčerkica ob vas rasla in vi boste skozi gledala, kaj jeste in boste skozi takole, bo, mislim, isto spoljen otrok od isto spoljnega starša prevzema pač njegovo identiteto. Se pravi, hčerka bo od vas žensko identiteto prevzela in če bo od mehnega rasla s tem, da boste zelo suha, da boste blazen gledala, koga jeste, da bo hrana nekaj tako pač nujno zlo, potem bo to z tega se navzela in je pač verjetnost tudi zato večja, da ona razvija motno hranjenje, ne pa zato, da bi da direktno karkoli z njenim ali njegovim telesom bilo narobe, pa ne, če boste vi funkcionalni, ne, noč, seveda ne. Odkje sem pa jaz pol fasala? Ja, to pa morate v psihoterapiji videti, odkje. Sej. A ne, kaj. Nekje zagotov del ta dednega, ne, ampak deduje se karakter, pa telesna konstitucija in recimo dojenčki, novorojenčki, ki so bili bolj polni, so bolj nagneni hmotna hranjenja, ne. Potem, ker so kad mehni bolj buckasti in pa lahko grejo to. Potem značilne osebnostne lastnosti, to se tudi velik del deduje. Pridnost, turilnost, perfekcionizem, blazna pohvala, potreba po pohvalah od odzuni. Ja, vse to. To je tudi dedno. Tako da vzroki so vedno sestavljeni iz treh skupin. Biološko-genetski faktori, sociokulturni faktori pa družinski. In vedno gre za seštevk vseh trojih. In če pridem na hospitalizacijo, lahko pripeljem svojega zajčka zraven in je v Mi imamo ribce kle, pa imamo načeloma, seveda uradna bolnica bo rekla ne, se pa mi dogovarjamo take stvari. Pol. Ker kaka je nula v svoj vece in je ne grize pohištva. Lejte, mislim, to je pol stvar dogovor, ampak zdaj le glede na to korono, še bo še, pa mi imamo v polu legionelo, tako da imamo pa recimo muce svoje, cel CMZ, ki jih vsi hranimo, pa pozim so not. Pa, lejte, vse se da, mi smo vsi ljubitli živali, vse se da zmeti. To je najmanj. Ne da se pa nič drugega hendlat. Kdaj bom jedel, koliko bom jedel, kako bom jedel, a bom na skupinah, a bom za vikend šel domov ali ne, to se pa ne da hendlat. Super, se to je na meni. Najlepša vam hvala, Karin, a v bistvu je bilo to meni čist psihoterapevtsko tudi krati. Super. Super. Meni je bilo pa tudi vesele. Hvala, da ste razbil v bistvu neke moje tabuje glede ja, tabujo. Pa, vam pa ful veliko uspeha, pa želim vam, da ko boste zdrava, da se takrat, mogoče bo to ful zanimivo, zdaj tak ta projekt delate in ko boste zdrava, ne če, ko boste zdrava, se pa še enkrat lotite podobne stvari. Pa poglejte, pri sebi tudi, pa pri tem, kako slište, pa vidite, zdaj pa takrat stvari. Takrat, se mi zdi, da bi bil to en zelo zanimiv eksperiment. Takrat bom prišla spet pa na pogovor in spletna platforma še vedno bo in bova poleg tega pogovora objavili pogovor kasneje. Ful dober. Tako, ful dober. Ker to je namen, da se razvija ja, ja. To neskončnost. In tako boste tudi vi tole delala, kad sem razumela. Tako. Me zelo veseli, Anja. Tako. Vse dober, se slišva, se vidva, če bo kaj treba. Ja. Zdaj pa jaz laufam na klinični center.